أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كدي سن خارج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج بابجا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولدي جنو بني سنتي الله جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أينو نمأك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon dañu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gumun nar Suleyman mi donu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wet mu ne yaram wi amul roh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su roham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul roh moy li gëna wet mune ko li gëna wétaliku nak modi yaram wu am roh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak le yonenti yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donnu na yonent yalla daawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawuda dundatul lu yagg dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawuda de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان يالين جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفال نالين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fété gannaaw motax nguuru yonenti yalla sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñewna ci hadith yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne li tax yalla may yonenti yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonenti yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نانيو لاج كان موكو جور ني داوود وانتي بونيو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي باي يننتي دغلا ناخ بونيو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud da nañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fil Qur'an da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman al Qur'an indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jappelé yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li upp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amul xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous du epi atam waye bo de xol yenen ti yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonenti yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci istuwaru ñaari jigen yo xamanteni dañu xulo won lan mo len jotale won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon istuwar gu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Sulayman pour mu attelen wante yonenti yalla Sulayman attena len atte bu werr biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي اعطوها الولد ولا تشطروها وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك فقال سليمان وضح الحق أمامه اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه يننتي يالله سليمان دين يارين جيجين ينيوي دفع لاج كنك نيكو لنجن جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك كي نيك بي مملني تاي بودون أوبيتال نيوني نياري جيجين نيو نيو بوكون بن سال kenn mu ne ko nak ñun ñaar ño amono dom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam jidde tegal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital ba ñu dem nak ci yenente yalla Sulayman pour mo atelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de leke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla Sulayman ak mën gu mu meuna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mo jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccu ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yolente yalla Sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jasem jëllir bi xacc jaasi ji ndaw siñu sacc doomam daldi yuuxu nekul bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc doomu jambour tek fa domam jade daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yallal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté waaw ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dana ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko mo tax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut ko bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sa motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabe rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njuguri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem neena lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop yeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëllëk dana muju magget mu ne loolu la picc mi wax benen picc romb sap mu laaj leen nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena waay waay yeen nit ñi jiital leen lu baax yobante ko seen bammel su ngeen demee fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk jël beneen juróomi téeméer ba saraxe gis nga juróomi téeméer bi nga lekk kooku sobe rek lay dooni nga bàyyi ko ci douche ba wante juróomi téeméer yi nga saraxe kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel kooku mooy sa wërsëg loolu ngay jëriñoo ji ëllëg ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jiital leen aw yiw yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko toog na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ni nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom bànneexu àdduna ak taaram tax na ngeen fàtte seen boroom ba siq di sab njël di leen ko fàttali naan leen uzkurullaha ya ghafilin fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ni loolu la siq di sab fajar gu nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne addiku ida saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin loolu yonent bi dëggal na ko bi mu ñëwee ci ginnaaw Suleyman wax na ne siq de bu dee sab fajar nee na la mu jublu ca sab ga ak la muy wax moo di fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ci xam goo xamante ni yàlla xamaloon na yonent yàlla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yeeg lu aju ci ñoom noonu itam la ko xamale woon lakku gunóor yi moo tax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla fa qalat annamla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daal di yéemu ci li yàlla may Suleyman xorondom bi daal di wax ni subhanallahi alazim tudd naa selluk sama borom bu màgg bi ma a'zama ma utiya ala daoud kawteefu ana lan moo gën a màgg li yàlla jox waa kër daoud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñii dañoo rëy may ndeke Suleyman dégg na waxu xoronom bi Suleyman daal di muuñ daal di wax soldaar yi ko wër ne leen ndax xam ngeen li xorondom bii di wax ñu ne ko déedéet mu ne moom de mu ngi yéemu ci may gi yàlla may sama famille te moo di famille yonent yàlla Daoud mu ne waaye ndax duma leen nettali lu gën ak lu gën a yéeme li xorondom bi wax xorondom bi waxaat na ne ragal leen yàlla yéen nit ñi ey waay yéen nit ñi ragal leen yàlla cig nëbbu ragal leen yàlla cig feeñ يتوفى.